Unasikiliza Radio Sanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Mkataba wa uchimbaji madini uliotiwa saini kati ya serikali ya Burundi na kampuni mpya ya Sotrevo unatia wasiwasi chama Iprona. Na uchukuzi unazorota katika siku hizi zinazohitimisha mwaka huu, abiria wanaweza kutumia siku mbili kusubiri chombo cha usafiri kwenye kituo cha Kotebu kwa magari yanayoelekea kaskazini na magharibi mwa nchi. Na kata ya Tenga mkoani Bujumbura inakosa maji safi licha ya kwamba vifaa vya kusambaza maji vimewekwa hapo kwa muda mrefu. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. Anser Mirambo na anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean Dodieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Chama Iprona kinasema kuwa na wasiwasi kuhusu uwezo wa kiufundi na kiuchumi wa kampuni mpya ya Sotrevo ambayo imepokea idhini ya kuchimba madini ikiwa ni pamoja na madini ya kasiteriti kutoka Murehe mkoani Kirundo. Olivier Nkurunziza, mwenyekiti wa chama hicho, anaona kuwa kampuni hiyo haijafanya tafiti za hatari za mazingira. Jambo jingine ambalo anasema na wasiwasi ni utoaji wa soko wakati madini hayo ya zaidi ya tani milioni 12 ya kasteriti na madini mengine yanayohusiana yamegunduliwa na kampuni ya Bumeko. Mwenyekiti huo wa chama Iprona anaamini kwamba 20% ambayo serikali ya Burundi itakuwa nayo katika uchimbaji madini huo inazingatia kanuni ya madini ya Burundi. Pamoja na hayo, anaashiria kwamba sekta ya madini nchini Burundi bado haijakuwa wazi. Na kwa upande wa mtaalamu wa madini Prudence Bararunyerete, 20% ambayo italipwa Burundi kufuatia uchimbaji wa madini na kampuni Sotrevu ni hatua inayopigwa mbele. Anaeleza pia kuwa kanuni ya uchimbaji madini inazingatia 16%. Hata hivyo, anapendekeza serikali kufuatilia kwa kina utekelezwaji wa makubaliano kuhusu uchimbaji madini na kuendesha kazi za kuchimba madini kwa uwazi ili uchimbaji huo uweze kuzalisha matunda kinyume na mikataba mingine iliyotiliwa saini nyakati zilizopita. Na uchukuzi wa abiria unazorota kwenye kituo cha Kotebu cha magari yanayoelekea kaskazini na magharibi mwa nchi. Baadhi ya abiria waliotaka kusafiri wameeleza kuweza kusubiri gari hadi siku mbili bila mafanikio. Duru kutoka eneo hilo zinaashiria kwamba wakati abiria walikuwa wamezoea kupanda kwa nauli katika siku kuu hizi za mwisho wa mwaka bila kukosa vyombo vya usafiri, madereva wa magari hayo wanaonyesha kuwa hali hii inatokana na ukosefu wa mafuta. Habari hii imetungwa na mwenzetu Ornera Mucho. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji. Baadhi ya wakazi wa kata ya Tenga mtaa wa Rubirizi mkoani Bujumbura wana wasiwasi wa ukosefu wa maji safi. Wanakili kutoelewa sababu za kutopewa maji ingawa wamewekwa vifaa vya ugavi wa maji katani humo. Wanaeleza kupaswa kuchota maji kutoka maeneo ya karibu na Rubirizi pamoja na Muzinda ambapo lita 20 za maji zinahalimu kati ya 500 na 1000 sarafu ya Burundi. Wanaomba shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kufanya kila kitu ili kupatikana kwa maji safi katika kata hiyo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jean-Marie Mayonga. Na wamiliki wa mita za umeme zisizo za kisasa mkoani Gitega wanadai mita hizo zibadilishwe bila malipo na mita za umeme za kisasa maarufu cash power, kama ilivyotangazwa na shirika Regideso la ugavi wa maji na umeme kwa takribani miaka 4. Wamiliki hao wanasisitiza kuwa mita hizo zinakuza usimamizi mzuri wa umeme. Mkuu wa tawi la shirika hilo katikati mashariki mwa inchi anawatulizia mioyo akifichua kuwa ubadilishwaji huo utatekelezwa wakati muda utakapofika bila hata hivyo kutaja lini. Gerald Nibigira ana mengi zaidi. Raia hao wa mkoani Kitega wanayo mitambo ya zamani ya kuhesabu matumizi ya umeme, wasema kuwa tangu miaka ya 2020 shirika la maji na umeme Regideso liliwaahidia kubadilisha bila malipo mitambo hiyo na mitambo ya kisasa maarufu cash power, lakini hadi sasa ahadi hiyo haijatekelezwa. Ndio maana sasa wajiuliza kwamba ahadi yenyewe ilibatilishwa au kwamba ingali halali. Waomba ahadi hiyo itimizwe haraka iwezekanavyo. Aidha waeleza kuwa mitambo ya kuhesabu matumizi ya umeme ya kisasa au cash power yasababisha kutumia vizuri umeme, kwani mtu yanunua vocha za umeme kulingana na uwezo wake na kwamba hakuna kupotosha umeme. Ama mitambo ya zamani ya kuhesabu matumizi ya umeme wanaarifu kuwa yapelekea kutumia vibaya umeme, kiasi kwamba mara kwa mara watu husahau kulipa umeme hadi kukatiwa umeme na Regideso. Kwa upande wake, kiongozi wa Regideso katikati na mashariki mwa nchi bwana Avite Nibaruta abaini kuwa muda utakapowadia mitambo ya zamani ya kuhesabu matumizi ya umeme itabadilishwa na mitambo mipya cash power, lakini bila kueleza ni lini, ila tu awataka raia husika kuwa na subira. Itafahamika kuwa shule na taasisi za serikali haswa na za kibinafsi zilikwisha kabidhiwa mitambo ya kisasa ya kuhesabu matumizi ya umeme maarufu cash power tangu miaka ya 2020. Kutoka Kitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Gerard Nibigira. Kwenye ukurasa wa michezo, shirikisho la soka duniani limetahadharisha shirikisho la soka la Burundi FFB kwa lengo la kudhibiti kubeti kunakokatazwa. Katika mkutano ulioendeshwa na mwenyekiti wa shirikisho la soka la Burundi FFB kwa viongozi wa klabu za soka za daraja la kwanza na manahoda wa timu, ameeleza kwamba wachezaji nane wanakaa gerezani kufuatia kubeti. Yusuf Mosi, kiongozi anayehusika na michuano, anawataka wachezaji kusitisha kubeti, akieleza kuwa tabia hiyo inaweza kuyumbisha maendeleo ya soka nchini Burundi. Tumusikilize. Yale ambayo tuliozungumza ni kwamba kuna kitu ambacho tulichoona ya kwamba michezo yetu au mashindano yetu yana walakini fulani upande wa kuwa mashindano halisi, mashindano halali ambao kuna upangaji wa matokeo, basi shirikisho la soka nchini Burundi likaona kuna umuhimu wa kuweza kuandaa semina ambayo itayo kutanisha wakuu wa vilabu, makocha na manahodha wa matimu ya daraja la kwanza, ili tuweze kuwapa maadili kuhusu haya mambo ya kupanga matokeo. Na tumeweza kupata fursa ya kuweza kuwazungumzia hali halisi ya mambo gisi ilivyo, na kuweza kuchangia nao yale mbalimbali tulioweza kupata kutoka nje. Kwa juu tunatoka kwenye semina na shirikisho la soka duniani FIFA, na tukawa tumuambia kile ambacho tunastahili kufanya ili tuweze kuepukana na hii tabia mbaya ya upangaji wa matokeo. Na nadhani kazungumzia kama tutafanisi. Na baada ya uchunguzi ambao mliweza kuendesha, wahusika wa kufanya michuano hiyo ya michezo hiyo ya kubeti mlikutana ni wapi? Ni timu mbalimbali zilishia shiriki katika haya mambo, na wachezaji kuna wenye ambao wako jela hivi sasa na vyombo vya sheria viko vinafanya kazi yake. Sisi ambacho tunachotaka ni kwamba tujue wale wote ambao wanashiriki katika haya mambo na tuweze kuwakanya wasirudi tena kufanya haya mambo. Waachane nayo kabisa, tuweze kuanza mwaka wa 2025 katika hali ambayo ni mazingira mazuri upande wa kimichezo. Hiyo ndio kitu ambacho tuko tunafanya, na tutaendeleza tu kutoa maadili ili hali kama hii isirudi tena kutokea. Na baada ya mkutano huu, ni matumaini yapi mnayo kwa kurekebisha hali hii? Tuna matumaini tu kwa juu wale ambao tumekutana nao na tukaweza kuwapa maadili, tunaona kama wengi wao wameelewa. Na sheria ziko kali, wawe makini mambo kama hayo wasiridi kufanya tena ili soka yetu izidi kusonga mbele. Naam, Yusuf Mosi ni kiongozi anayehusika na mashindano ndani ya shirikisho la soka la Burundi FFB, alikuwa akiojiwa na mwenjetu Jamari Vyane Ngenda Kumana. Habari za kimataifa. Afrika Kusini imemteua mjumbe maalum Sydney Mufamadi, mshauri wa Rais Cyril Ramaphosa wa masuala ya usalama, kujaribu kurejesha hali ya utulivu katika nchi jirani ya Msumbiji. Nchi imetikiswa na maandamano ya vurugu tangu kuchaguliwa kama mkuu wa nchi mnamo Oktoba 9 mwaka 2024, mgombea wa Frelimo, chama kinachotawala kwa miaka 50. Wiki iliyopita kuthibitishwa kwa ushindi huu na mahakama ya juu zaidi nchini kulizua hasia. Kulingana na mamlaka, zaidi ya raia 10,000 wa Msumbiji wameikimbia nchi katika siku za hivi karibuni na kukimbilia Malawi. Afrika Kusini imetangaza kuwa imeimarisha operesheni zake za pamoja na jirani yake kwenye mpaka kati ya nchi hizo mbili ili kuzuia uhalifu unaoweza kujitokeza kufuatia machafuko hayo. Na mahakama ya Seoul imetoa hati ya kukamatwa kwa rais aliyesimamishwa kazi wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol kutokana na jaribio lake la kuweka sheria ya kijeshi tarehe 3 Desemba. Hatua hiyo inajiri baada ya Yoon, ambaye anakabiliwa na uchaguzi na uchunguzi kadhaa wa mashtaka ya uasi na uhaini, kupuuza hati tatu za kuitwa kuojiwa kwa muda wa wiki mbili zilizopita. Siku ya Jumapili usiku, wachunguzi waliomba kutolewa kwa hati ya kukamatwa kwa Yoon kwa tuhuma za uasi na matumizi mabaya ya mamlaka, hatua ambayo wakili wake aliitaja kuwa haramu. Korea Kusini imekuwa katika mzozo wa kisiasa tangu kutangazwa kwa sheria ya kijeshi kwa muda mfupi, na Yoon na mrithi wake wote wameshtakiwa na bunge. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Anser Mirambo, na mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwa heli.